Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala wit saking nikmat ingkang tansah kabaringaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing bebanggian punika, kita kaji malih Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Iki menika kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu lan kanthi seratanipun nggih menika dipun serat dening Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lan ayat ingkang badhe kita kaji iki menika ayat ingkang akhir saking ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Sampun kita kaji wiwit saking surah Al-Baqarah ngantos dumugi ayat ingkang paling akhir. Lan ingkang paling akhir punika kasebat wonten ing surah At-Tahrim ayat kaping 8. Ingkang Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhun yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah paring firman wonten ing mriki, nimbali kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang padha iman, tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatos sira kabeh marang Gusti Allah kanthi tobat nasuha. Iki menika tobat sak tenan-tenan itu tobat. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyiatikum. Muga-muga Gusti Allah pangeran sira bakalan mbusak ngilangi saka sira kabeh sayyiatikum, tumindak-tumindak Allah sira. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Lan bakalan nglebokake sira kabeh ana ing surga-surga kang mili untuk ana ing sak ngisore yaiku kali-kali. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Ana ing dina Gusti Allah ora bakalan ngenaake nabi semono ke wong-wong kang do iman kang bareng mbarengi Kanjeng Nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kang nur, nur menika pepadang. Pepadang utawi cemlorotipun. Kuwi yas'a maknanipun nerangi. Baina aydihim wa bi aymanihim, sisih ngarepe lan sisih tengene. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Banjur wong-wong kang do iman kuwi mau do ndonga, rabbana duh Gusti atmim lana nurana, mugi paduka sempurnakaken nurana nur utawi pepadang utawi cahaya kita. Waqfir lana lan mugi paduka ampuni dosa-dosa kita, innaka ala kulli syai'in qadir. Sak temeni paduka menika ala kulli syai'in qadir, maha kuasa dumateng napa kemawon. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, i'lam ayyuhal qari' al-karim anna hadha akhiru nida'in min nida'ati rahmani jalla jalaluhu wa'adhuma sultanuhu fi kitabihi al-azizi al-Qur'anil karim. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melainkan Allah, ayat menika ayat ingkang paling akhir. Ayat ingkang paling akhir. Timbalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paling akhir wonten ing Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin menika ikraman lahum. Karena Allah Subhanahu wa taala menika mulyake tiang-tiang mukmin menika. Wa in'aman lahum lan karena Allah Subhanahu wa taala menika badhe maringi nikmat dumateng tiang-tiang mukmin. Liya'murahum bima yuzaki anfusahum wa yutahhir arwahahum. Semanten ugi kangge ndawuhi tiang-tiang mukmin menika kelawan sunggalipun perkawis ingkang saged kanthi perkawis menika jiwanipun tiang-tiang mukmin menika saged dipun suciaken. Ruh-ruhipun menika saged dipun resiki. Nah, pramila Allah nimbali tiang-tiang mukmin menika kanthi sunggalipun perkawis nggih. Misalipun dipun dawuhi utawi dipun awisi. Nah, dawuhi Gusti Allah utawi awisanipun Allah Subhanahu wa taala menika nggih saged ngresiki jiwa-jiwanipun tiang-tiang mukmin lan ugi nggih nyucikaken jiwa-jiwanipun lan ngresiki ruh-ruhipun tiang-tiang mukmin. Waliyanhahum amma yakhbuthu yukhabithu arwahahum wa yudassi nufusahum. Lan karena Allah Subhanahu wa taala menika ugi nggadahi kersa supados napa ngawisi tiang-tiang mukmin menika saking perkawis-perkawis ingkang saged ngresiki saged ngregeti ruh-ruhipun lan ugi jiwa-jiwanipun. Awit kanthi tiang mukmin menika nggadahi jiwa ingkang resik, piyambake menika dados tiang ingkang nggadahi hak. Bakalan dipun lebetaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sareng kalian annabiyuna wasiddiquna wasyuhada wassalihun. Sareng kalian para nabi, tiang-tiang siddiq, para syuhada lan ugi tiang-tiang saleh. Pramila Allah taala ngendika wonten ing surah An-Nisa, wa may yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. Sing sapa wong taat marang Gusti Allah lan Rasul, faulaika mula wong-wong iki mau bakalan bareng karo wong-wong kang Allah Subhanahu wa taala paringi nikmat marang wong-wong mau saka kalangan para nabi, wong-wong siddiq, para syuhada lan uga wong-wong kang saleh. Menika ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten ing timbalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paling akhir menika, nadahum liya'murahum bitaubati ilaihi subhanahu wa taala. Allah nimbali tiang-tiang mukmin menika supados kagem dipun dawuhi tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah nimbali menika supados dipun dawuhi tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ngendika, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hi wong kang padha iman do tobat sira kabeh marang Gusti Allah kanthi tobat nasuha. Tobat menika maknanipun ilji'u ilaihi bi dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Tobalio sira kabeh marang Gusti Allah. Rujuk sira kabeh, bali sira kabeh marang Gusti Allah kanthi dzikir, kanthi syukur, kanthi ngibadah kang becik. Rujuk an sadikan. Kanthi rujuk, kanthi bali ingkang teman-teman bali. Maknanipun rujuk ingkang leres. Kanthi niatan ingkang leres. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Idz taubah an-nusuh hiya allati la yu'awidu sahibuha adz-dzamba alladzi taba minhu. Tobat ingkang nasuha ingkang dipun maksud wonten ing ayat menika menika maknanipun tobat ingkang tiyang sing nindakake menika wau mboten bakalan bali malih dumateng dosa ingkang sampun piyambake tindakake mboten nindakake malih nggih wala yarji'u ilaihi abadan kama la yarji'u al-labanu fid dar'i ba'da halbihi minhu. Tiang sing nindakake dosa menika wau nek tobat nasuha niku kaya dene nggih tiang sing mboten bakalan nindakake malih dosa menika wau mboten bali malih dumateng tumindake sak lawas-lawase. Saklawas-lawas iki menika. Dados mboten baleni malih. Kados dene sing jenenge susu ingkang sampun diperah. Niku mboten bakalan bali teng panggonane. Nggih ta, susu nek pun diperah, misalipun kados susu wedhus mindo, nggih. Menika nek pun diperah, nggih, pun di peres. Menika kan mboten bakalan bali malih teng panggonane. Nah, tobat nasuha menika dipun umpamake kados mekaten. Tobat saking tumindak dosa ingkang tiyang sing nindakake niku wau mboten bakalan bali malih. Mboten bakalan nindakake malih tumindak ingkang sampun dipun tindakake arupi tumindak dosa menika wau. Nah, pramila nggih lajeng kula panjenengan sami menika dipun dawuhi nindakake perkawis-perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Perkawis ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Lan perkawis ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala menika kata sangat. Lan semantan ugi kula panjenengan sami menika wajib nebihi perkawis-perkawis ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala utawi dipun benci. Nah, contohipun napa kemawon menika? Perkawis-perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. kuatah sangat menawi kula panjenengan sami nyebutaken setunggal baka setunggal. Anangi wonten ing mriki ugi dipun sebataken kangge contoh kula panjenengan sami nggih, supados kula panjenengan sami menika menawi saged nggih nindak nggih perkawis-perkawis menika wau. Sepisan menika al-ikhlasu lillahi azza wa jalla fi fi'lil mahbubi wa tarkil makruh. Kula panjenengan sami menika kedah nggadahi raos ikhlas. Niatan hanamung kagem Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun kula panjenengan sami nindakake perkawis-perkawis ingkang dipun tresnani lan ugi ninggalke perkawis-perkawis ingkang dipun awisi. Lan makna ikhlas iki menika antaf'ala ma taf'alu wa tatruka ma tatruku ta'atan lillahi wa khaufan minhu wa hubban fihi. Makna saking ikhlas menika jenengan nindakake perkawis utawi jenengan ninggalke perkawis menika karena taat. Karena taat dumateng Allah, karena ajrih dumateng Allah, karena tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika ikhlas. Jenengan nindakake perkawis utawi jenengan ninggal ke sunggalipun perkawis ingkang dipun awisi menika karena taat, karena ajrih, karena tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika la taltafit biqalbika ila syai'in abada. Semantan ugi nggih jenengan mboten nglirik nggih. Setitik-titik dumateng perkawis menika wau. Nggih. Mboten nglirik. Maknanipun perkawis ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng contoh ingkang kekalih inggih menika perkawis ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah iqamatus salati. Bi antu addiyaha fi buyutillahi ma'a jama'atil muslimin. Nindakake salat gangsal wekdal kanthi kula panjenengan sami tindakake wonten ing masjid-masjidipun Allah, wonten dalem-dalemipun Allah Subhanahu wa taala sareng kalian jamaah kaum muslimin. Wa antakhsha'a fiha lan kula panjenengan sami khusyuk anggenipun nindakake mura'iyan fiha syurutaha wa arkanaha wa wajibatiha wa sunanaha. Kanthi kula panjenengan sami ugi ngatosaken syarat-syaratipun, rukun-rukunipun, wajibipun lan sunah-sunahipun menika dipun tindakake. Menika perkawis ingkang dipun tresnani ugi dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ugi ita uzzakah. Kula panjenengan sami menika nindakake utawi bayar zakat. Bayar zakat nalikanipun zakat menika wau sampun wajib kagem kula panjenengan sami. Zakat mal nggih utawi zakat nggih tetaneman nggih woh-wohan nggih utawi zakat nggih kewan napa kewan ternak nggih saking unta sapi utawi mindo nggih nalikanipun sampun dumugi nisabipun lan ugi sampun wakdal haul. Nalikanipun sampun dumugi nisab lan mugi sampun wakdal haul. Lajeng siyam ramadana ma'a tajannubi mufsidatihi kal ghibati wasail athami wal muftirati utawi wal mufattirati. Nindakake siyam Ramadan kanthi kula panjenengan sami ugi nebihi perkawis-perkawis ingkang saged ngerusak ibadah-ibadah siyam menika. Dados mboten namung siam. Ananging ugi nebihi perkawis-perkawis ingkang saged ngerusak ganjaran utawi ngibadah siam menika. Kados ghibah, semanten ugi sedaya dosa lan ugi sedaya perkawis ingkang saged mbatalaken. Lajeng hajju baitillahil haram. Nindakake haji wonten ing Baitullah Al-Haram. Menawi kula panjenengan sami menika nggadahi sangunipun. Lan ugi nggadahi sangu lan ugi nggadahi turan ingkang ditinggalke teng keluargane. Dados tiyang sing tindak haji niku mboten namung diukur saking anggenipun dhewekne. Nggih, mampu utawi anggenipun dhewekne menika saged saged tindak haji teng Mekah ananging ugi piyambake ugi kedah saged ninggalke nggih sangu kangge keluargane ingkang dipun tilar nalikanipun haji. Nggih, ampun kok ninggal haji lajeng keluargane radiopeni babar blas. Menika klentu. Nah, menawi kok anggenipun kagungan arta menika nembe kangge tindak lajeng dereng saged ninggali keluargane ateges piyambake dipun ukur dereng kalebet tiyang ingkang mampu. Terus mampunipun menika biaya kangge tindak, biaya kangge kundur semanten ugi biaya ingkang dipun tinggalke wonten ing dalem nggih kangge keluarganipun ingkang wajib dipun nafkahi. Nah, perkawis-perkawis menika nggih kalebet ugi nggih ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala nggih menika kawiwitan kanthi rukun Islam ingkang gangsal. Gitu. Kawiwitan kanthi rukun Islam ingkang gangsal, ikhlas nggih menika kan tauhid, iqamatus shalah, nindakake salat, itauz zakah, bayar zakat, siam Ramadan lajeng hajju Baitillahil Haram. Menika kan nggih rukun nggih Islam ingkang gangsal punika. Nah, kedahipun tiyang niku kedah nindakake sing pokok nika rumiyin. Perkawis ingkang paling dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala menika kawiwitan kanthi perkawis-perkawis pokok menika. Tauhid utawi syahadat, salat, zakat, lajeng siam, lajeng haji. Lajeng contoh sanes saking perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah taala inggih menika biru walidaik. Kalau panjenengan sami bekti dumateng tiang sepuh. Bekti dumateng tiang sepuh. Kanti nopo bekti dumateng tiang sepuh menika bita'atihima bil fil ma'rufi wa isalil khairi ilaihima. Kanti kalau panjenengan sami taat dumateng kekalihipun, dumateng romo, lan ugi dumateng ibu, wonten ing perkawis ingkang ma'ruf, perkawis ingkang sae. Lajeng ugi maringi kesaenan-kesaenan dumateng kekalihipun. Napa ingkang dados kabetahanipun dipun cekapi. Lajeng napa ingkang kirang dipun genepi lan sak piturute. Pramila dipun sebatakan wadhalika bitakdimi ma yahtajani ilaihi min ghadain wa kasain wa dawain wa iwain. Kates contohnipun menika nyekapi napa ingkang dados kabetahanipun daharan nggih lajeng unjukan lajeng ugi napa rasukan nawi gerah nggih obat nggih ma'aka fil adza anha. Semanten ugi kanthi dipun tambahi kula panjenengan sami menika mboten tumindak Allah dumateng kekalihipun. Kanthi lisan utawi kanthi tumindak. Walau bi kalimatin nabiyatin bi sautin murtafiin. Ambo namung kanthi nggih lisan nggih ngendikan kanthi pangandikan ingkang langkung banter. Menika mboten pikanto. Nah, nek sampun ngaten berarti menika mboten bil walidain. Bil walidain menika kalebet ugi kula panjenengan sami anggenipun ngendikan dumateng tiyang sepuh menika kanthi pangandikan ingkang alus, kanthi pangandikan ingkang sae. Lajeng perkawis ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah sanesipun kalebet ugi silaturahim. Silaturahimika bil ihsani ilaihim fi hududi kudratika. Kula panjenengan sami nyambet tali rahim. Nyambet utawi nyambung tali rahim. Kan ditumindak sae dumateng tiang-tiang ingkang tasih kagungan hubungan rahim kangge kagem kula napa kalian kula panjenengan sami. Sak mampu kula panjenengan sami. Lajeng ugi al-jihadu fi sabilillahi mata da'a ilaihi imamul muslimina wa ayyanaka lahu. Jihad wonten ing merginipun Gusti Allah nalikanipun kula panjenengan sami menika dipun timbali dening imamul muslimin, pimpinan kaum muslimin. Lan ugi dipun tunjuk kedah nderek misalipun menika kula panjenengan sami menika wajib lan jihad menika kalebet perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah taala. Contoh sanes menika al ihsanu ilal yatama wal masakini wa bnis sabil. Tumindak sae dumateng bocah yatim, dumateng tiang miskin, dumateng tiang ingkang kentekan sangu wonten ing mergi. Wa ila kullil muslimina bi ikramihim wa adami adiyatihim bi qaulin aw fi'lin. Semanten ugi dumateng sedaya tiang muslim kan dimulyakke. Kanthi kula panjenengan sami menika ikram nggih mulyaaken tiang-tiang muslim lan boten ganggu kanthi gangguan ingkang sifatipun napa kemawon gangguan lisan utawi gangguan tumindak nggih awit tiang menika cok ngganggu niku modelipun macam-macam. Tiang ganggu tiang sanis utawi tiang zolim dumateng siang sanis menika zolimipun utawi gangguanipun menika macam-macam. Saged wonten tiang ingkang ganggu kanthi suwantenipun, swaranipun. Saged ugi kanthi tumindakipun, nyetel radio menika banter-banter nalikanipun dalu. Utawi ngagem kendaraan swaranipun kenal poti menika diblombong. Ngantos buantrel nggih. Lah menika kan ganggu tiang muslim. Lan menika haram hukumipun. Haram hukumipun. Pramila Kanjeng Nabi nate paring sabdo al-muslimuna man salima al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Wong Islam kuwi yaiku wong kang nek wong liyane, wong muslim liyane, sedulur liyane kuwi iso selamat saka gangguan lisane lan uga gangguan tangane. Nah, pramila tiyang niku cok kadang ganggu niku mboten mesti nganggo tumindak. Saged ugi lisanipun sing ganggu. Swara radione sing ganggu utawi swara kenalpote sing ganggu. Wonten pecerenipun sik ganggu lan sak piturute. Lah menika kedah kula panjenengan sami bucal sedaya gangguan dumateng sederek kula panjenengan sami sanesipun. Lajeng kalebet perkawis ingkang dipun tresnani dening Gusti Allah inggih menika as-sabru, sabar. Sabar niku perkawis sing ditresnani dening Allah Taala. Bi antasbiru ala ibadatillah Taala. Kanthi kula panjenengan sami sabar nalikanipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Taala. Lan ugi kanthi kula panjenengan sami sabar nalikanipun Allah Subhanahu wa Taala menika maringi ujian dumateng kula panjenengan sami. Sabar niku dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa Taala. Lan contoh-contoh ingkang kok kali menika contoh-contoh perkawis-perkawis ingkang nek kula panjenengan sami tindakake menika Allah Subhanahu wa Taala menika mboten remen. Allah menika janjane ngawisi tumindak-tumindak menika. Napa sing paling pokok inggih menika asyilku fi ibadatihi. Bisarfi ayyi syai'in minha li ghairillahi taala. Syirik wonten ing peribadatanipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi niataken ibadah menika wau dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ugi contoh sanesipun perkawis ingkang dipun benci dening Gusti Allah menika aklur riba wa in qalla. Nggih. Dados tiyang menika mangan riba. Ambo'o menika namung sekedhik. Nggih, mangan riba ambo'o namung sekedhik menika Allah Subhanahu wa taala menika benci. Lajeng ugi zina. Lajeng ugi aklu malil yatim. Nggih, mangan bondone bocah yatim. Lajeng ugi uku kul walidain. Kosok wangsuli pun saking birul walidain. Wow, nek birul walidain menika kalebet perkawis ingkang dipun tresnani. Nah kosok wangsuli pun uku kul walidain. Durhaka dumateng tiyang sepuh menika kalebet perkawis ingkang dipun benci dening Allah Ta'ala. Lajeng ugi syahadatuz zur. Kesaksian sing palsu. Dadi saksian nanging palsu. Lajeng ugi qadful mu'minina wal mu'minati bil fahisyah. Nuduh tiang mukmin jalar utawi setri nindakake tumindak ingkang keji. Lajeng ganggu tangga tepalih. Ganggu tiang-tiang mukmin jalar utawi setri lan wau kados kita aturaken gangguan menika wujudipun kathah sanget. Gangguan menika wujudipun kathah sanget. Wonten contoh gangguan menika nggih napa nyambut damel nalikanipun dalu nggih damel nggih pedamelan nggih ngrampungke pedamelan lan menika suarane menika ngasek ganggu tangga teparone nggih ngecol nalikanipun dalu ngangge molen kan suarane buantel menika menika kan wujud saking contoh saking ganggu. Lan wujudipun menika gangguan swara. Kejabi saben omah sing krungu menika wonten diparani siji-siji njaluk ridane. Ha niku mboten napa-napa. Ananging waton dhewekne nggih niku lajeng pengin cepet-cepet ngrampungke gawean nggih ngecor ndalu lajeng nganggo molen nggih suarane ingkang kados mekaten menika kan gangguan. Menika dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala menika kala betul minta ingkang haram. Nah, menika contoh-contoh saking perkawis-perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala, nggih. Perkawis-perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala lan ugi perkawis-perkawis ingkang dipun awisi utawi dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tarakta mahbuban minha aw fa'alta makruhan minha fabadil bitaubati ala al-fawr. Pramila nek kula panjenengan sami menika ninggalke perkawis ingkang dipun tresnani wau lan lajeng nindakke perkawis ingkang dipun awisi fabadil bitaubah. Mula gagi-gagiyo kula panjenengan sami menika tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tobat Dumateng Allah Subhanahu wa taala, lajeng kula panjenengan sami istighfar. Dumateng Allah Subhanahu wa taala, nyuwun ampunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kula panjenengan sami ugi nggadahi raos ngrasake nggadahi napa? Raos wonten ing panah menika raos gelo. Ki napa kok wau dadak tak tindakke. Lajeng perkara sing kudune niki kula tindakke kok malah kula tinggalke. Nah. Asa rabbukum ayukafira ankum sayiatikum. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menika lajeng mbusak yukafira ankum sayiatikum, mbusak kesalahan-kesalahan kula panjenengan sami utawi dosa-dosa kula panjenengan sami. Tumindak-tumindak Allah kula panjenengan sami dibusak kalih Gusti Allah. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lajeng kula panjenengan sami dipun lebetaken wonten ing swarga ingkang mili wonten sak ngandhapipun menika kali-kali. Nah, asa wonten ing mriki, muga-muga wonten ing mriki, nggih, menika kok mboten kok muga-muga sing mungkin iso kedadian, iso ugi mboten, mboten. Nek muga-mugane Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki, nggih, tufidu tahqiqal marjui. Nggih. Faedahipun menika perkawis menika mesti kedadosan. Nggih. Yeah. Terus nggih muga-muga niku mboten ateges oh lajeng nggih nek Gusti Allah nggih lajeng ngampuni nek mboten. Nah. Niku mboten ana muga-muga wonten ing mriki maknanipun tahqiqul marju. Nggih. Yeah. Niku mesti kedadean. Nggih, yeah, mesti kedadean. Napa sing dijanjekke wau? Dosa-dosa kula panjenengan sami dibusak. Nggih. Nek tobat menika wau, nggih. Dosa-dosa kula panjenengan sami dibusak, lajeng nggih kula panjenengan sami dipun lebetaken wonten ing swarga ingkang mili wonten sak ngandhapipun menika kali-kali. Nggih. Ngili wonten sak ngandhapipun menika kali-kali. Nggih menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah dipun gambaraken wonten ing Al-Qur'an ugi kados mengaten. Tajri min tahtihal anhar. Mili wonten sak ngandhapipun menika kali-kali. Lan kalinipun swarga menika wonten macam-macam, wonten kali ingkang milinipun menika madu, wonten kali ingkang milinipun susu. Nggih, wonten kali ingkang milinipun menika khamr. Wonten kali ingkang milinipun menika banyu ingkang lezat sangat. Lan boten perlu kula panjenengan sami lajeng nggadahi pemanggih, ya mangke nek kali niku miline madu terus gek semute do ngrubung kabeh. Nah, niku boten kantos mengaten. Allah taala maringi gambaran kantos mengaten menika nandhakaken kaendahanipun swarga ingkang sak mangke bakalan dipun lebet lebeti dening tiang-tiang mukmin ingkang selamat jiwanipun, selamat akidahipun, resik kalbunipun, jiwanipun menika bakalan dipun lebetaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kanthi taubat nggih niku wau nggih dosa-dosa menika dipun busak. Dosa-dosa menika dipun busak. Pramila nggih taubat menika saged ngilangi dosa. Nah, taubat menika saged ngilangi dosa. Menawi dhewekne menika rumiyin menika tiyang ingkang biasa tumindak zina lajeng tobat kanthi tobat nasuha dosa-dosane zina menika insyaallah bakalan dipun busak dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi rumiyine menika tiyang wau niku tiyang ingkang biasa nindakke nggih tumindak-tumindak keji sanesipun. Contonipun menika nggih main nggih utawi ngombe khamr lajeng tobat kanthi tobat nasuha niatan nasuha teman-teman mboten bakalan baleni malih nggih sak lawas-lawase nah lajeng dosa-dosa sing pun ditindakke menika dibusak kalih Allah Subhanahu wa taala nggih ananging catetanipun menika nasuha nggih tobatipun menika tobat ingkang leres ingkang mboten dipun baleni malih. Pramila dipun anjuraken ugi kula panjenengan sami ngatah-ngatahaken taubat. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun menaiken Allah Ta'ala menawi mekaten rumiyin ingkang saged kita aturaken lan kita rampung wonten ing sonten punika kita kaji napa tafsil Nidaatul Rahman li ahli iman nggih menika timbalan-timbalanipun Allah dumateng tiang-tiang mukmin tafsil khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kan dia ayyuhalladzina amanu wiwit saking nggih surah Al-Baqarah ngantos sumugi akhir lan akhiripun menika wonten ing surah At-Tahrim ayat kaping napa ayat kaping 6 ayat kaping 8 wonten ing mriki. Lan insyaallah nggih awit menika sampun rampung panggihan sanesipun menika insyaallah bakalan kita kaji napa kanthi kitab sanesipun nggih kanthi bahasan sanesipun nggih lan tasih wonten ing babagan tafsir insyaallah taala nggih mekaten wonten kalihipun atur kita nyuwun pangapunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.